حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ حج مبرور مطلب مقبول حج، جو حج قبول ہو جائے وہ مبرور ہے، اور انشاءاللہ ہر حج قبول ہوگا اس کے کرم سے. اپنے کو حج کرنا آتا نہیں ہے، نماز پڑھنا نہیں آتی ہے، نہ روزہ رکھنا آتا ہے، تو بس وہ قبول کر لے تو حج مبرور ہے انشاءاللہ، سعی مشکور ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.